Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs, the jingle too, a song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine. Strawberries, cherries, summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs, help me pass the time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine. My eyes grew heavy and my not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Oh, summer wine. Een ode aan Wijntje en Treintje van Nancy Sinatra en Lee Hazelwood uit 1967. Summer Wine was dat. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van vrijdag 14 juli. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. Normaal zit collega Frans van der Drift hier, maar Frans is elders in de weer, dus daarom ik. In deze late avond aandacht voor het culinaire muziekfestival Culines op het strand aan de Zevenhuizen Plas. Op zoek naar het nieuwe cabarettalent tijdens het Kamerettenfestival. En de provincie Zuid-Holland wordt sponsor en deelnemer van het Varend Corso. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. I can see clearly now, the rain is gone. See all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, bright, bright, bright sunshiny day. It's gonna be bright, bright. Muziek uit de 70e jaren van Johnny Nash en I Can See Clearly Now. Dit is De Late Avond met Bert de Wolf. Tired of listening hard. Sometimes the way they Een verzuchting die wel past bij dit uurtje net voor middernacht. Wanneer bel je nou? When will you make my telephone ring? Deacon Blue was dat, uit 1987. Van 17 tot en met 19 augustus vindt de 7e editie plaats van het culinaire muziekfestival Culines. Op het strand aan de Zevenhuizerplas is het weer genieten van lekker eten, verschillende optredens van bekende artiesten en van tal van andere activiteiten. Marjolein de Jong van Culines sprak bij Radio Capelle over dit culinaire festival. Hoe is het idee ontstaan om een muziekfestival met eetgelegenheid te gaan organiseren? Ja, hoe dat is ontstaan. Ja, we gaan nu naar de 7e editie, dus dat is alweer een tijdje geleden. Maar het is eigenlijk voortgekomen uit een persoonlijke liefde voor lekker eten. En het strand aan de Zevenhuizerplas is natuurlijk een supermooie locatie om in de zomer met culinaire hoogstandjes en muziek te genieten. En zo is eigenlijk het concept van Culinessa tot stand gekomen. Ja, want dit is nu de 7e editie. Hoeveel mensen kwamen er nou op de eerste editie? Op de allereerste editie hebben we geloof ik 6000 man gehad, geloof ik. En dan verdeeld over drie dagen. En dat is nu eigenlijk niet eens wat we op één dag binnen hebben. Dat zit daar al boven. Ja, want hoeveel verwachten jullie nu in augustus? Wat we per dag ongeveer verwachten is 8.000 à 9.000 bezoekers. Dus dan kom je echt wel aan ruim 25.000 mensen die gedurende die drie dagen bij jullie een bezoekje komen brengen. Ja, klopt. Ja. Nou is natuurlijk lekker eten en muziek. Hè? Nou, laten we eens even gaan kijken naar het lekkere eten, want dat is toch volgens ons wel heel erg belangrijk. Er zijn natuurlijk een aantal restaurants die eraan meedoen. Kun je een aantal van die restaurants wat nader omschrijven? De culinaire line-up, zoals we het zelf noemen, is eigenlijk heel erg gemixt. Dus we proberen echt van allemaal diverse soorten keukens wat neer te zetten op het festival. En wat heel belangrijk is dat elke culinaire deelnemer ook echt een restaurant is. Dus we werken niet met food trucks, maar echt met restaurants waar bezoekers daarna ook gewoon nog een keertje langs kunnen gaan. Ze werken bijvoorbeeld met Asian Glories. Dat is een Chinees georiënteerd restaurant in het centrum van Rotterdam. En die bestaan geloof ik al ruim 25 jaar. Dus dat is echt een klassieker. En die hebben ontzettend lekker eten. Dus dat is ook wel een favoriet van mij. En dit jaar werken we voor het eerst met een Italiaans restaurant. Wat ontzettend lekker belooft te worden. En hebben we een Japans restaurant. Dus daar komt de sushi op het festival. Aha, en dat is de eerste keer dat de sushi komt. Ja, klopt. Ja. Nou ja, dan gaan we eventjes naar de muzikale acts toe. Hè? Want naast het eten komen natuurlijk ook echt een paar grote namen. Kun jij wat namen noemen die gedurende die drie dagen bij jullie langskomen? Zoals je zelf aangaf hebben we Miss Montreal. Die komt op donderdag spelen en die treedt op dezelfde dag als de Handsome Poets. Op vrijdag hebben we de Golden Earring, wat natuurlijk echt een klassieker is voor veel mensen. En Direct, ook mooie groep mannen natuurlijk. Allemaal Den Haag, hè? Ja, allemaal Den Haag. Op zaterdag hebben we Raccoon en de Memphis Maniacs. Dus ook weer lekker vertegenwoordigd op het hoofdpodium. En we hebben ook een tweede podium, dat is het Sunset Podium. En daar hebben we bijvoorbeeld de Rotterdamse band The Kick geprogrammeerd. Oké, dat zal zeker ook heel erg gezellig gaan worden. Dat belooft een mooi feestje te worden, ja. Zijn over al de optredens nog kaarten beschikbaar of zijn sommige eigenlijk al uitverkocht? Nou, de vrijdag is ontzettend hard gegaan. Dus die kaarten zijn helaas uitverkocht. Er zijn alleen nog wat hardcopy kaarten te kopen bij Shubi in Nieuwekerk aan de IJssel. Maar via internet is die helemaal, helemaal uitverkocht. Maar voor de andere dagen zijn nog wel tickets te kopen. En kunnen mensen nou ook een paspartout kopen dat ze alle drie de dagen langs kunnen komen? Absoluut. Dat is natuurlijk het allergezelligste. Dan kan je een heel weekend volop genieten. Van donderdag tot en met zaterdag. Ja. En hoe kunnen luisteraars kaarten bestellen? Op de website via www.culinesse.nl/tickets. Daar kunnen ze kaartjes kopen. Ook alvast consumptiemuntjes. Zodat ze op het festival niet in de rij hoeven te staan. En tickets voor het Kooktheater. Ja, en kun je ons een klein beetje een indicatie geven van de prijs? Hè? Je hoeft niet alle prijzen noemen, maar wat het minimum is en wat ongeveer het maximum is? Nou, de dagtickets zijn voor elke dag hetzelfde. Die kosten €18,50 en de paspartout zijn €42,50. Dat is op zich heel goed te doen, denk ik. Ja, dat denken wij. En als je nog wil eten, dan moet je natuurlijk daar nog een keertje afzonderlijk voor gaan betalen. Ja, klopt. Ja, moet je dat ook van tevoren reserveren of is dat niet noodzakelijk? Nee hoor, bij de culinaire deelnemers kan je gewoon lekker gaan buurten en op het festival zelf kijken waar je trek in hebt. En de meeste restaurants doen redelijk kleine gerechtjes, dus je kan ook gewoon bij allemaal lekker wat gaan proeven. Ja, nou je hebt me al een klein beetje verteld waar jij zal gaan eten. Weet je in ieder geval ook al de act waarvan je zegt van die wil ik in ieder geval zeker zien optreden? Nou, ik ga ze natuurlijk sowieso allemaal kijken, maar de Golden Earring is voor mij wel... Wel echt jeugdsentiment. Dat vind ik wel ontzettend leuk om te kijken. En ik ben heel benieuwd naar de Hands and Poets op donderdag. Dat belooft ook wel echt een heel spetterend optreden te worden. Nou, maak er in ieder geval een fantastisch festival van straks in augustus. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage dans cet orage. Elle a disparu et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne et j'ai pleuré, pleuré. Oh, j'avais trop de peine. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfui. Je l'ai cherché sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne. Je n'ai gardé que ce doux visage comme une épave sur le sable mouillé. Et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Kate Robbins en Beyond waren dat. Een More Than In Love uit 1981. En daarvoor de Franstalige bijdrage van Christophe en Aline. Straks een bijdrage van Herman de Bruin over het Kamarettenfestival. Maar eerst Lou Reed en Perfect Day. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Destijds het B-kantje van Walk on the Wild Side. A Perfect Day was dat van Lou Reed. Het Kamarettenfestival is nog in volle gang. Ook dit jaar gaat het oudste en grootste cabaretfestival van Nederland op zoek naar het nieuwe cabarettalent. Wie dit jaar in de voetsporen van onder andere Brigitte Kaandorp, Theo Maassen, Ronald Goedemond en Patrick Laurij treedt, zal 25 november tijdens de finale in het nieuwe Luxor Theater blijken. Maar eerst zullen de deelnemers een intensief traject doorlopen waarin competitie en begeleiding centraal staan. Herman de Bruin. Het beroemde Kamarettenfestival bereidt zich voor op de 52e editie alweer. Daarvoor is in de studio bij mij binnengekomen Merel Mathij. Hallo. Jij doet iets met het Kamarettenfestival? Ja, ik ben de zakelijk leider van het Kamarettenfestival. Ja. Ooit begonnen in Delft. Ja. Vandaar de naam nog steeds. Ja. Op ja. De Kamaretten. Verwijst naar het Kamarettenplein. Ja, ja. Maar al heel lang in Rotterdam nu. Hè? Ja, klopt. Ja. Ja. 52e editie, dus elk jaar weer een heel gebeuren natuurlijk. heel veel nieuwe cabaretiers die daar ontdekt worden, toch? Ja. Want ja. Dat is de bedoeling. Ja, zeker. Ja, het is de bedoeling dat aanstormend talent zich aanmeldt en dan zich tijdens het festival presenteert aan het brede publiek. Zijn er meer mensen die cabaret willen doen dan jullie plek hebben? Want cabaret is heel erg in Nederland. Ja, klopt. Ja. Nou, we krijgen gemiddeld 60 tot 70 aanmeldingen in de aanmeldperiode. Daaruit worden de selecties gemaakt en dan komen er 20 mensen die tijdens het festival in de selecties 20 september tot en met 27 september kunnen spelen. Daar wordt weer een selectie van gemaakt van 6 deelnemers. En die deelnemers die leggen een heel traject af, waaronder een workshop weekend en uiteindelijk de halve finales. Ja, en daarna komt er één winnaar tevoorschijn. Ja. Uit die halve finales mogen 3 finalisten weer strijden om de eerste plek. Ja. Precies. En als je de eerste plek hebt, ben je dan gelijk arrivé, zoals dat dan heet? Of moet je dan nog heel veel doen? Nee. Dan, het geeft zeker wel wat meer mee dan als je het niet hebt. Mm-hmm. Maar er moet zeker nog wel wat gebeuren. Je moet een avondvullend theaterprogramma maken. Ja. Begeleiden jullie dat dan ook nog? In sommige gevallen wel. Ja. En in sommige gevallen ligt het ook echt aan de artiest zelf. Wat hij zelf wil natuurlijk. Ja, precies. Welke kant zij willen. Maar een prestigieus festival en heel veel cabaret te zien en te horen. Maar mensen moeten zich wel eerst nog opgeven, volgens mij. Hebben ze dat al gedaan? Ja, nou, de aanmeldingen lopen binnen. Maar er is zeker nog ruimte voor meer aanmeldingen. En dat kan tot 1 augustus. Want hoeveel kan je er hebben dan? Nou, uiteindelijk worden de 20 geselecteerd. 20 geselecteerd. Ja. Dus je kijkt de 20, dan heb je de beste ook van Nederland te pakken, zo'n beetje. Met een video-auditie worden ze dan bekeken. Ja. Maar ervaring leert ook dat ze in de periode naar het festival toe ook veel ontwikkeling doormaken. Ja. Dus ze groeien ermee. Ja, zeker. Ja. Heb je dan een jury die video's, want het begint met een video, die dan kijkt hoe dat zit? Ja, er is een selectiecommissie. En de video's, video-auditie wordt ook bekeken door onze artistiek leider, Evelien Mol. En vanuit die selectiecommissie wordt dan de 6 deelnemers geselecteerd. Ja, dus heel veel concurrentie dus. Je bent niet zomaar de eerste. Hè? Nee, je moet wel goed zijn. Ja. En je hebt wel klinkende namen die ooit op het festival hebben gestaan. Kamerettenfestival. Ja, zeker. Die toch echt doorgebroken zijn. Ja, hè? Ja, bijvoorbeeld Brigitte Kaandorp, Theo Maassen, Hans Theeuwen. Ja, dan hebben we het wel over de gerenommeerde cabaretiers op het moment. Maar die zijn allemaal klein begonnen. Ja, en dat is ook ons doel om de top van de cabaretwereld voor over 20 jaar ook af te leveren. Je kan je nog opgeven. Dus als mensen zeggen, ik hoor dat en ik wil toch wel eens kijken of ik ook zo ver kan komen, dan kan dat. Zeker, ja. Ze kunnen naar www.kameretten.nl. Mm-hmm. En daar kunnen ze een aanmeldformulier aanvragen. En met het aanmeldformulier kunnen ze zich inschrijven. Dan wil ik niemand afschrikken, maar ik zie ergens in jullie informatie dat de lat erg hoog ligt dit jaar. Ja. Waarom is dat? Nou, de regisseurs ook zijn hele gerenommeerde regisseurs. Mm-hmm. Vorig jaar was ook de lat erg hoog en daaruit baseren we dat de kwaliteit van het aanbod van aanstormende talenten gewoon heel erg goed is. Ja, want je moet natuurlijk wel mensen hebben die straks ook goed cabaret neer kunnen zetten. Ja, ze moeten al iets verder zijn dan voor het allereerst op een podium. Ja. En ze moeten ook echt wel dedicated zijn om een avondvullend programma in theaters te willen brengen. Ja, dat moet ook wel. Ja. Je moet niet zomaar een actje hebben van 15 minuten en dat is het dan. Tussen de schuifdeuren zeg ik dan maar nee, even. Nee, dit is de stap naar een professionele carrière. Precies, inderdaad. Ja. Dus als je tussen de schuifdeuren staat, nog even blijven oefenen. Ja. Jullie hebben 2 theaters waar de try-outs of de voorrondes plaatsvinden. Selecties, ja, klopt. Ja, dat is Theater Zuidplein en Theater Walhalla. Dan tijdens de finales zijn we in Oude Luxor en dan de finale in het Nieuwe Luxor. Wanneer is de finale precies? 25 november. Oh, en als mensen daar naartoe willen, dan zijn de kaarten ook al beschikbaar. Ja, prima. Dankjewel. Dankjewel. En nogmaals, heel veel succes. Bedankt. De Westerstorm is weer gaan liggen. Avond in de Maasstad. Het neonlicht weerspiegelt in de straten. Er rijden volle trams aan met dichtbeslagen ruiten. En ik sta hier alleen. Er gaan weer 30 films beginnen. Met rijen voor de kassa. En onder het winkelen loopt men druk te praten. Hele massa's mensen verdwijnen in de metro. En ik sta hier alleen aan het water. Kwam er maar in de haven aan, dan stapte ik op en ik voer weg jou achterna. Er rijden volle trams aan met dichtgeslagen ruiten en ik sta hier alleen. Het water. Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Bert de Wolf. Every time our eyes meet, this feeling inside me is almost more than I can take. Baby, when you touch me, I can feel how much you love me, and it just blows me away. I've never been this close to anyone or anything. I can hear your thoughts, I can see your dreams. I don't know how you do what you do. I'm so in love with you. It just keeps getting better. I wanna spend the rest of my life with you by my side, forever and ever. Every little thing that you do, baby, I'm amazed by you. The smell of your skin, the taste of your kiss, the way you whisper in the dark. Your hair all around me, baby, you surround me. You touch every place in my heart. Time. I wanna spend the whole night in your eyes. I don't know how you do what you do. I'm so in love with you. It just keeps getting better. Het leek een beetje een country en western hoekje. Lone Star was dat. En Amazed. En daarvoor de Amazing Stroopwafels. En Water uit 1984. Straks aandacht voor het Varend Corso. Maar eerst muziek van Birdie. Give a little time to me. Give a little trust and you'd see. Give a little peace of mind. You never know what you might find. Oh, if this is what dreams are made of, then I think that I've seen enough. Oh, I've given you all of my love, but it's still not enough. Told me that you light my way. You're clever with the words you say. Let me out into the dark. I took a little step too far. Album Beautiful Lies, Birdie en Lost It All. De komende 3 jaar is de provincie Zuid-Holland sponsor en deelnemer van het Varend Corso in het Westland. Zo krijgt het Corso een nieuwe impuls en wordt ook het deelnemersveld verbreed. Herman de Bruin praat met Pleun van der Ende. Het Varend Corso in het Westland, dat komt er weer aan, want het is altijd midden in de zomer. En degene die in de studio zit is Pleun van der Ende, hij is voorzitter van het Varend Corso. Druk? Heel druk nu, ja. Ja. Het is nu hooibouw, zeggen ze wel eens in Boerenland. Maar de stoet moet nu geformeerd worden, de volgorde bepaald. Ja, precies. De arrangementen worden gemaakt en nu moet het even gebeuren. Maar jullie doen het al heel veel jaren, dus er ligt wel een goed draaiboek klaar natuurlijk. We varen dit jaar voor de 20e keer, dus een beetje ervaring zit er wel in. Ja, ik wou zeggen, dat kan in ieder geval wel. Maar wel een felicitatie, want jullie hebben een nieuwe sponsor. Je hebt natuurlijk heel veel sponsors nodig. Die komen merendeels uit het Westland, als ik het zo die borden altijd zie. Maar je hebt nu een andere sponsor aangetrokken en dat gaat de grenzen over van het Westland. Het verbreedt het gebied een beetje met provincie Zuid-Holland erbij. Ja dat hopen jullie. Blij mee. Ja. Ja. De provincie Zuid-Holland gaat waardering uitspreken voor het varend corso. Aan de ene kant wel, maar ik bedoel, bij een sponsor proberen we altijd zo dat je er allebei iets aan hebt. En wij geven provincie Zuid-Holland weer een platform om haar functies, haar taken en haar boodschap uit te dragen. Ja, en hoe gaan ze dat doen met een boot? Dat gaan ze doen met een boot, ja. Ja, ja tot dan meevaren. Ja. Oh, dus daar zijn jullie wel heel blij mee. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ja. En ook nog geld komt er tevoorschijn dus. En ze brengen wat mee, ja. Ja, ja. Ja. Kijk, we zijn inmiddels een groot evenement in de regio. Mm-hmm. En we willen het ook een beetje professioneel organiseren met veel veiligheid en veel voorzieningen. Yeah. Ja, en dat kost helemaal behoorlijk wat geld. Yeah. En dat wordt door de sponsoren bijeengebracht. Maar ja, je hebt ze wel nodig. En het publiek staat gratis langs de kant, hè? Het staat gratis, maar niet voor niks. Nee, nee. Nee, we komen langs en het publiek is een gewaardeerde sponsor. Want die brengen, wij hebben vorig jaar 40.000 euro bij elkaar gebracht. Dus voor de collecte die langs de kant wordt gehouden? Ja. Dus dat is petje af voor het publiek, hoor. Ja. En elk jaar een ander thema? Elk jaar een ander thema. Wat is het thema dit jaar? Dit jaar is het Be Happy. Oh, nou, daar kan alles onder vallen. Ja, natuurlijk. Ja. Is er een limiet aan het aantal boten? Want nou, komt de provincie erbij of valt er ook wel eens iemand af? Er valt ook wel eens iemand af. Ja, het, ideaal is het tussen de 40 en de 50 boten. Ja, ja. Nou, we zitten nu op ruim 40. Dus, ruim 40, dus dat gaat goed, dat is nog te doen. Want anders duurt het ook veel te lang voordat alles doorgevaren is. Ja, nou ja, je hebt... een spanningsboog bij het publiek ongeveer van een uur à anderhalf uur. Dat hebben jullie uitgezocht. In die periode moet je voorbij kunnen varen. Ja, ja. En als je 40 korte boten hebt, betekent het dat je een stoet van 70 boten hebt in totaal. Met slepers, met ondersteuning. Ja, er zit nog van alles tussen. Met serviceboten, met EHBO, noem maar op. Het komt er weer aan. Welk weekend wordt het? 4, 5 en 6 augustus. Dus augustus. Het eerste weekend van augustus. Eerste weekend van augustus. En mensen die meer willen weten, staat ook van alles op de website. www.varendcorso.nl. Maar gewoon gaan op die 3 dagen, dat kan ook. Maar die route staat helemaal op de website. Hè? Dus mensen kunnen altijd zien hoe het zit. De route, we hebben losse routefolders, die liggen op veel adressen. Ja. Maar de route staat ook per dag op de met tijden erbij, plekken en tijden. Dus je kan precies zien waar we wanneer zijn. Dus en dan kun je van tevoren bedenken waar je langs de route wilt gaan staan. Dat kan allemaal. Jullie... Als ik een tip mag geven, ik val u even, sorry dat ik niet in de reden voel. Bijvoorbeeld, als je vanaf Vlaardingen richting Midden-Delfland gaat langs die Vlieten, dat is zo'n mooie plek. En er is nog wel een behoorlijke ruimte. Daar is nog wel ruimte. Dan moet je wel even op de fiets gaan. Dan moet je wel op de fiets gaan. Dat lijkt me verstandig. Ja. Heel goed. En mensen uit de regio, dus buiten het Westland, want het is het varend corso uit het Westland, die zijn van harte welkom. Hè. Of ze nou uit Rotterdam komen, of ze uit Goeree Overflakke of Barendrecht, dat maakt allemaal niet uit. Heel Nederland is welkom. Heel Nederland is welkom. En misschien een tip voor mensen die met openbaar vervoer komen. Ja. Op zondag varen we in Delft. Mm-hmm. Pal voor het station langs. En het is daar schitterend geworden met die nieuwe kade. Ja. Je stapt het station uit en je staat gewoon eerste rang, sta je voor het corso. Dan wordt het wel erg druk, maar dat kunnen mensen wel zien. Ze kunnen ook links of rechts af, dat lukt allemaal best. Precies. Het varend corso komt eraan. Pleun van der Ende is er heel tevreden over. Dankjewel voor je informatie. Heel veel succes nog met de voorbereiding. En een prachtig varend corso. En we duimen natuurlijk voor mooi weer die 3 dagen. Dank u wel. She'll be weak, she'll be strong, struggle on for so long. What's a woman when a man? What's a man without a woman? Don't go by the rule. What's a woman when a man? What's a man without a woman? Makes her feel like a fool. When right turns to wrong, she will try to hold on to the ghost of the past. When love was to last, dreams so fast. All alone in the dark, she will swear he'll never mislead her again. Belgische formatie Vaya con Dios en What's a Woman uit 1990. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond met Bert de Wolf. Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling side. Early dawning Sunday morning, it's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know. Sunday morning, Nog een oudje om het af te leren. The Velvet Underground en Sunday Morning. De late avond van vrijdag 14 juli maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Maandag is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Dijkhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Elin sluit af met In and Out of Love. Fijne nacht en een lekker weekend. See the mirror in your eyes. See the truth behind your eyes. Your eyes are haunting me. See the reason in your eyes. You've an answer to the why. Your eyes are haunting me. Away, away, away. Let